کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ نبی کی بدولت بروز قیامت، نبی کی بدولت بروز قیامت، خداوند عالم کا دیدار ہوگا، خداوند عالم کا دیدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے آسی، بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے آسی، شفیع الورا سب کا غم خوار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ نہ گھبرائے آسی کے روضے قیامت، فتوبہ کا جلوہ نمودار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ یہاں کا دامن پکڑ لو وگرنہ، یہاں کا دامن پکڑ لو وگرنہ، مدد چاہنا وہاں پہ بیکار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ مدینے کی گلیاں دکھا دے خدایا، مدینے کی گلیاں دکھا دے خدایا، مدینے کی گلیاں دکھا دے خدایا، یہ اچھا وہیں پر دل زار ہوگا، یہ اچھا وہیں پر دل زار ہوگا۔ وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ جو دیکھیں گے ہم سبز گنبد نبی کا، جو دیکھیں گے ہم سبز گنبد نبی کا، ہمارا نصیبہ بھی بیدار ہوگا، ہمارا نصیبہ بھی بیدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے آسی، بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے آسی، شفیع الورا سب کا غم خوار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ مدینے پہنچ دے تو دو ہم سفیروں، مدینے پہنچ دے تو دو ہم سفیروں، بسیرا میرا زیر دیوار ہوگا، بسیرا میرا زیر دیوار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، نہ چھوٹے نہ چھوٹے نہ چھوٹے نہ چھوٹے نہ چھوٹے نہ چھوٹے نہ چھوٹے نہ چھوٹے نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، جمیلی سے بیڑا تیرا پار ہوگا، جمیلی سے بیڑا تیرا پار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار